महाभारत वन पर्व पंचचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। घटोत्कच और उसके साथियों की सहायता से पांडवों का गंधमादन पर्वत एवं बद्रिकाश्रम में प्रवेश तथा बद्री वृक्ष नर नारायणाश्रम और गंगा का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच धर्मज्ञो बलवान् शूर सत्यो राक्षस पुंगवः भक्तोऽस्मानौरसः पुत्रो भीम गृह्णातु माचिरम्। तव भीम सुतेनाहम् अति भीम पराक्रम अक्षत स पांचाल्या गच्छेयम् गंधमादनम्। युधिष्ठिर बोले अत्यंत भयानक पराक्रम दिखाने वाले भीम, तुम्हारा औरस पुत्र राक्षस श्रेष्ठ घटोत्कच धर्मज्ञ बलवान शूरवीर सत्यवादी तथा हम लोगों का भक्त है, यह हमें शीघ्र उठा ले चले, जिससे भीमसेन तुम्हारे पुत्र घटोत्कच द्वारा शरीर से किसी प्रकार की क्षति उठाए बिना ही मैं द्रौपदी सहित गंधमादन पर्वत पर पहुँच जाऊँ। वैशंपायन वाच भ्रातुर्वचनमाज्ञाय भीमसेनो घटोत्कचम् आदितेश नरव्याघ्र तनयम् शत्रुकर्षणम्। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भाई की इस आज्ञा को शिरोधारी करके नरश्रेष्ठ भीम ने सेन ने अपने पुत्र शत्रुसूदन घटोत्कच को इस प्रकार आज्ञा दी। भीमसेन उवाच हैडिम्बेय परिश्रांता तव माता पराजित तम च कामं गमस्तात बलवान वहताम खग। भीमसेन बोले अपराजित और आकाशचारी हिडिम्बानंदन, तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गई है, तुम बलवान एवं इच्छानुसार सर्वत्र जाने में समर्थ हो, अतः इसे आकाश मार्ग से ले चलो। स्कंधमारोप्य भद्रम ते मध्येऽस्माकं विहाय था गच्छ नीचिकया गत्या यथा चैनाम च पीडये। बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, इसे कंधे पर बैठाकर हम लोगों के बीच रहते हुए आकाश मार्ग से इस प्रकार धीरे धीरे ले चलो, जिससे इसे तनिक भी कष्ट न हो। घटोत्कच उवाच धर्मराजं च धौम्यं च कृष्णां च यमजौ तथा एकोप्यहमलं वोढुं किमुताद्य सहायवान् अन्ये च सतत शूरा विहंगा कामरूपिणः सर्वान् वो ब्राह्मणैः सार्धं वक्षन्ति सहितानघ। घटोत्कच बोला अनघ, मैं अकेला रहूं तो भी धर्मराज युधिष्ठिर पुरोहित धौम्य माता द्रौपदी और चाचा नकुल सहदेव को भी वहन कर सकता हूँ, फिर आज तो मेरे और भी बहुत से संगी साथी मौजूद हैं, इस दशा में आप लोगों को ले चलना कौन बड़ी बात है, मेरे सिवा दूसरे भी सैकड़ों सूरवीर आकाशचारी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मेरे साथ हैं, वे ब्राह्मणों सहित आप सब लोगों को एक साथ वहन करेंगे। एवं मुक्त्वा ततः कृष्णाम् उवाह स घटोत्कचः पाण्डूनां मध्यगो वीर पाण्डवानपि चापरे। ऐसा कहकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदी को लेकर पांडवों के बीच में चलने लगा और दूसरे राक्षस पांडवों को भी अपने अपने कंधे पर बिठा कर ले चले। लोम स सिद्ध मार्गेण जगामानोपमद्युति सेनैव स प्रभावेण द्वितीय इव भास्कर। अनुपम तेजस्वी महर्षि लोमस अपने ही प्रभाव से दूसरे सूर्य की भांति सिद्ध मार्ग अर्थात आकाश मार्ग से चलने लगे। ब्राह्मणश्चापितान् सर्वान् समुपादाय राक्षसाः नियोगाद्राक्षसेन्द्रस्य जग्मुर्भीम पराक्रमाः। राक्षसराज घटोत्कच की आज्ञा से अन्य सब ब्राह्मणों को भी अपने अपने कंधे पर चढ़ाकर वे भयंकर पराक्रमी राक्षस साथ साथ चलने लगे। एवं सुरमणि यानि वनान्योपवनानि च आलोकयन्तस्ते जग्मुर्विशालां बदरिं प्रति। इस प्रकार अत्यंत रमणीय वन और उपवनों का अवलोकन करते हुए वे सब लोग विशाला बद्री अर्थात बद्रिकाश्रम तीर्थ की ओर प्रस्थित हुए। ते त्वासुगतिर्भिर्वीरा राक्षसैर्महाजवैः उह्यमाना यजो शीघ्रं दीर्घमध्वानमल्पवत्। उन महावेगशाली और तीव्र गति से चलने वाले राक्षसों पर सवार हो वीर पांडवों ने उस विशाल मार्ग को इतने शीघ्रता से तय कर लिया मानो वह बहुत छोटा हो। देशान वृक्ष जनाकीर्णान नाना रत्नाकरायुतान द्रज सुरगिर पादांश्च नाना धातु मन समाचितान विद्याधर समाकीर्णान युतान वानर किन्नरैः तथा किं पुरुषश्चैव गंधर्वैश्च समन्ततः। उस यात्रा में उन्होंने वृक्षों से भरे हुए बहुत से ऐसे देश देखे जो नाना प्रकार की रत्नों की खानों से युक्त थे। वहां उन्हें नाना प्रकार के धातुओं से व्याप्त कितने ही शाखा पर्वत दृष्टिगोचर हुए। उन पर्वतीय शिखरों पर बहुत से विद्याधर वानर किन्नर किमपुरुष और गंधर्व चारों ओर निवास करते थे। मयूरैश्चैव वानरैरुर्भिस्तथा वराहैः गवयैश्चैव महिषैश्च समावृतान्। मोर चमरी गाय बंदर रुरुमृग सुअर गवय और गवय अर्थात गौ के समान एक प्रकार का जंगली पशु जिसके गल कंबल नहीं होता और भैंस आदि पशु वहां विचर रहे थे। नदी जाल समाकीर्णान नाना पक्षी उतान बहुन नाना विध मृग जुष्टान वानरैश्चो पशोभितान। वहां सब ओर बहुत सी नदियां बह रही थी, अनेक प्रकार के असंख्य पक्षी विचर रहे थे। वह स्थान नाना प्रकार के मृगों से सेवित और वानरों से सुशोभित था। समदैश्चापि भी गई पाद पैरन्विता देवतिर्य बहुन देशान उत्तमर्षी समन्वितान दद सुरविधाश्चर्य कैलासम पर्वतोत्तमम तस्याभ्यासे तो दद सुर नर नारायण आश्रमम उपेवतम पाद पैर दिव्य सदा पुष्प फलोपगई ददुसुस्ताम च बदरीम वृत्तस्कंधाम मनोरमाम स्निग्धाम अविरल छायाम श्रिया परमयायुताम पत्रे स्निग्धैर विरलैः रूपेताम मृदुभि शुभाम। वह पर्वती प्रदेश मत वाले विहंगों और अगणित वृक्षों से युक्त था। पांडवों ने उत्तम समृद्धि से संपन्न बहुत से देशों को लांघ कर भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से सुशोभित पर्वत श्रेष्ठ कैलाश का दर्शन किया। उसी के निकट उन्हें भगवान नर नारायण का आश्रम दिखाई दिया जो नित्य फल फूल देने वाले दिव्य वृक्षों से अलंकृत था। वहीं वह विशाल एवं मनोरम बद्री भी दिखाई दी जिसका स्कंध अर्थात तना गोल था। वह वृक्ष बहुत ही चिकना घनी छाया से युक्त और उत्तम शोभा से संपन्न था। उस शुभ वृक्ष के सघन कोमल पत्ते भी बहुत चिकने थे। विशाल शाखाम विस्तीर्णाम अतिद्योते समन्विताम फलैरुपचित दिव्य आचिताम स्वादभिर्भृशम मधुस्रवै सदा दिव्याम महर्षि गण सेविताम मत प्रमुदित नित्यम नाना द्विज गणयुताम। उसकी डालियां बहुत बड़ी और बहुत दूर तक फैली हुई थी। वह वृक्ष अत्यंत कांति से संपन्न था। उसमें अत्यंत स्वादिष्ट दिव्य फल अधिक मात्रा में लगे हुए थे। उन फलों से मधु की धारा बहती रहती थी। उस दिव्य वृक्ष के नीचे महर्षियों का समुदाय निवास करता था। वह वृक्ष सदा मदोन्मत्त एवं आनंद विभोर पक्षियों से परिपूर्ण रहता था। अदन समस्के देथे बहुमूल फलोदके नील साब्दल संचन्ने देव गंधर्व सेविते सुसमीकृत शुभूभागे स्वभाव विहिते शुभे जाताम हिम मृदुस्पर्शे देथे पहत कंटके। उस प्रदेश में डांस और मच्छरों का नाम नहीं था। फल मूल और जल की बहुतायत थी। वहाँ की भूमि हरी हरी घास से ढकी हुई थी। देवता और गंधर्व वहाँ वास करते थे। उस प्रदेश का भूभाग स्वभावतः समतल और मंगलमय था। उस हिमाच्छादित भूमि का स्पर्श अत्यंत मृदु था। उस देश में कांटों का कहीं नाम नहीं था। ऐसे पावन प्रदेश में वह विशाल बद्री वृक्ष उत्पन्न हुआ था। समुपेत्य महात्मा सहत्रै ब्राह्मणै शुभं सभै अवतेरुस्तत सर्वे राक्षस स्कंधत शनै। उसके पास पहुंचकर वे सब महात्मा पांडव उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ राक्षसों के कंधों से धीरे धीरे उतरे। ततस्तमाश्रमं रम्यं नरनारायणाश्रितं ददशो पांडवा राजन सहिता द्विजपुंगवैः। राजन, तदनंतर ब्राह्मणों सहित पांडवों ने एक साथ भगवान नर नारायण के उस रमणीय स्थान का दर्शन किया। तपसारहितं पुण्यम अनामृष्टं रवे करैः क्षुत्रशीतोष्ण दोषैश्च वर्जितं शोकनाशनम्। जो अंधकार एवं तमोगुण से रहित तथा पुण्यमय था, वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य की किरणें उसका स्पर्श नहीं कर पाती थी। वह आश्रम भूख प्यास सर्दी और गर्मी आदि दोषों से रहित और संपूर्ण शोकों का नाश करने वाला था। महर्षि गण संवादम ब्राह्मण्यालख्या समन्वितम दुष्प्रवेशम महाराज नरे धर्म बहिष्कृत। महाराज, वह पावन तीर्थ महर्षियों के समुदाय से भरा हुआ और ब्राह्मी श्री से सुशोभित था। धर्महीन मनुष्यों का वह प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था। बलिहोमार्चितम दिव्यम सुसमस्पृष्टानुलेपनम दिव्य पुष्पोपहारैश्च सर्वतोभि विराजितम। वह दिव्य आश्रम देव पूजा और होम से अर्चित था। उसे झाड़ बुहार कर अच्छी तरह लीपा गया था। दिव्य पुष्पों के उपहार सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। विशाल अग्निशरण श्रुभांडैराचितं शुभैः महद्भिस्तोज कलशैः खटिनैश्चोपशोभितम्। विशाल अग्निहोत्र गृहों और शुक सुवा आदि सुंदर यज्ञ पात्रों से व्याप्त वह पावन आश्रम जल से भरे हुए बड़े बड़े कलशों और बर्तनों से सुशोभित था। शरण्यं सर्वभूतानां ब्रह्मघोषनादितम् दिव्यमाश्रयणीयम् तमाश्रयम् श्रमनाशनम्। वह सब प्राणियों के शरण लेने योग्य था। वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। वह दिव्य आश्रम सबके रहने योग्य और थकावट को दूर करने वाला था। श्रियायुतम निर्देश्यम देवचर्योपशोभितम फलमूलासन दान्ते चारु कृष्णा जिनाम्बरै सूर्य वैश्वानर समयैः तपसा भावितात्मभिः महर्षिभिर्मोक्षपरैः यतिभिर्नियतेन्द्रियैः ब्रह्मभूतैर्महाभागैरुपेतं ब्रह्मवादिभिः सोऽभ्यगच्छन् महातेजास्तिसन्ता नृषीन् प्रयतशुचि भ्रातृभिः सहितो धीमान् धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। दिव्य ज्ञानोपपन्नास्ते दृष्ट्वा प्राप्तं युधिष्ठिरम् अभ्यगच्छन्त सुप्रीताः सर्व एव महर्षयः आशीर्वादान् प्रयुज्यानाः ध्यायाय निरताभृतम् प्रीतास्ते तस्य सत्कारं विधिना पावकोपमाः उपाजभ्रूश्च सलिलं पुष्पमूलफलं शुचि। वह शोभा संपन्न आश्रम अवर्णीय था। देवोचित कार्यों का अनुष्ठान उसकी शोभा बढ़ाता था। उस आश्रम में फल मूल खाकर रहने वाले कृष्ण मृग चर्मधारी जितेंद्रिय अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी और तपहपूत अंतःकरण वाले महर्षि मोक्षपरायण इंद्रिय संयमी सन्यासी तथा महान सौभाग्यशाली ब्रह्मवादी ब्रह्मभूत महात्मा निवास करते थे। महातेजस्वी बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर पवित्र और एकाग्रचित्त होकर भाइयों के साथ उन आश्रमवासी महर्षियों के पास गए। युधिष्ठिर को आश्रम में आया देख वे दिव्य ज्ञान संपन्न सब महर्षि अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे मिले और उन्हें अनेक प्रकार के आशीर्वाद देने लगे। सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले उन अग्नितुल्य तेजस्वी महात्माओं ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर का विधिपूर्वक सत्कार किया और उनके लिए पवित्र फल मूल पुष्प और जल आदि सामग्री प्रस्तुत की। सतये प्रत्यास सत्कारम उपनीतम महर्षिभिः प्रयत प्रतिगृह्याथ धर्मराजो युधिष्ठिरः। महर्षियों द्वारा प्रेम पूर्वक प्रस्तुत किए हुए उस आतिथ्य सत्कार को शुद्ध हृदय से ग्रहण करके धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। तम शक्र सदन प्रक्षम दिव्यगंधम मनोरमम प्रीत स्वर्गोपमं पुण्यम पांडव सह कृष्णया विवेश शोभया युक्तम भ्रातृभिश्च सहानघ ब्राह्मणैर्वेद वेदांग पारगैश्च सहस्रशः। उन्होंने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ इंद्र भवन के समान मनोरम और दिव्य सुगंध से परिपूर्ण उस स्वर्ग सदृश शोभा वाली पुण्यमय नरनारायण आश्रम में प्रवेश किया। अनघ उनके साथ ही वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान सहस्त्रों ब्राह्मण भी प्रविष्ट हुए। तत्रापश्य धर्मात्मा देव देवर्षि पूजितम नरनारायण स्थानम भागीरथ्योपशोभितम। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने वहाँ भगवान नर नारायण का स्थान देखा जो देवताओं और देवर्षियों से पूजित तथा भागीरथी अर्थात गंगा से सुशोभित था। हिमालय पर गिरने के बाद भागीरथी गंगा अनेक धाराओं में विभक्त होकर बहने लगी। उनकी सीधी धारा तो गंगोत्तरी से देवप्रयाग होती हुई हरिद्वार आई है और अन्य धाराएं अन्य मार्गों से प्रवाहित होकर पुनः गंगा में ही मिल गई है। उन्हीं की जो धारा कैलाश और बद्रिकाश्रम के मार्ग से बहती आई है उसका नाम अलकनंदा है। वह देवप्रयाग में आकर सीधी धारा से मिल गई है। इस प्रकार यद्यपि नर नारायण का स्थान अलकनंदा के ही तट पर है तथापि वह मूलतः भागीरथी से अभिन्न ही है, इसीलिए यहाँ मूल में भागीरथी नाम से ही उसका उल्लेख किया गया है। पश्यन्तस्ते नरव्याघ्रारे मेरे तत्र पांडवाः मधुस्रवफलं दिव्यं ब्रह्मर्षि गणसेवितं तदुपेत्य महात्मानः ते वसन् ब्राह्मणैः सह मुदा युक्ता महात्मानो रे मेरे तत्र ते तदा। नरश्रेष्ठ पांडव उस स्थान का दर्शन करते हुए वहाँ सब ओर सुखपूर्वक घूमने फिरने लगे। ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित जो अपने फलों से मधु की धारा बहाने वाला दिव्य वृक्ष था उसके निकट जाकर महात्मा पांडव ब्राह्मणों के साथ वहाँ निवास करने लगे। उस समय वे सब महात्मा बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। आलोकयन्तो मैनाकं नाना द्विजगणायुतं हिरण्यशिखरं चैव तत्यबिन्दुसरशिवं तस्मिन् विहरमाणाश्च पाण्डवास कृष्णया मनोज्ञे काननवरे सर्वतो कुसुमोज्ज्वले। वहाँ सुवर्ण में शिखरों से सुशोभित और अनेक प्रकार के पक्षियों से युक्त मैनाक पर्वत था। वही शीतल जल से सुशोभित बिंदुसर नामक तालाब था। वह सब देखते हुए पांडव द्रौपदी के साथ उस मनोहर उत्तम वन में विचरने लगे जो सभी ऋषियों के फूलों से जो सभी ऋतुओं के फूलों से सुशोभित हो रहा था। पादपै पुष्प विकचैः फलभारावनामिभिः शोभिते सर्वतो रम्यैः पुष्पोकिलगणायुतैः। उस मन में सब ओर सुरम्य वृक्ष दिखाई देते थे जो विकसित फूलों से युक्त थे। उनकी शाखाएं फलों के बोझ से झुकी हुई थी। कोकिल पक्षियों से युक्त बहुसंख्यक वृक्षों के कारण उस वन की बड़ी शोभा होती थी। स्निग्ध पत्र अविरल शीतच्छाए मनोरमय सरांसे च विचित्राणी प्रसन्न सलिलानी च। उपर्युक्त वृक्षों के पत्ते चिकने और सघन थे, उनकी छाया शीतल थी, वे मन को बड़े ही रमणीय लगते थे। उस वन में कितने ही विचित्र सरोवर भी थे जो स्वच्छ जल से भरे हुए थे। कमल सोत्पलश्चैव भ्राजमानानि सर्वशः पश्यन्तश्चारु रूपाणि रे मिरे तत्र पांडवाः। खिले हुए उत्पल और कमल सब ओर से उनकी शोभा का विस्तार करते थे। उन मनोहर सरोवरों का दर्शन करते हुए पांडव वहाँ सानंद विचरने लगे। पुण्यगंध सुखस्पर्शो बभौ तत्र समीरण लादयन पांडवान् सर्वान् द्रौपद्या सहितान् प्रभो। जन्मेजय गंधमादन पर्वत पर पवित्र सुगंध से वासित सुखदायिनी वायु चल रही थी जो द्रौपदी सहित पांडवों को आनंद निमग्न किए देती थी। भागीरथिं सुतीर्थां च सीतां विमल पंकजां मणि प्रवाल प्रस्तारां पाद पैरुपशोभितां दिव्य पुष्प सभाकीर्णां वन प्रीतिर्विवर्धिनीं वीक्षमाणा महात्मानो विशालां बदरी मनु। तस्मिन् देवर्षि चरिते देशे परम दुर्गमे भागीरथे पुण्यजले तर्पयाश्चक्रे तदा देवान् ऋषिश्च कौन्तेया परमं शोचमास्थिता तत्र ते तर्पयन्तश्च जपन्तश्च कुरुद्वहा। ब्राह्मणैः सहिता वीरशवसन् पुरुषर्षभा कृष्णायास्तत्र पश्यन्त क्रीडितान्यम् अरप्रभाः विचित्राणि नरव्याघ्रारे मिरे तत्र पांडवाः। पूर्वोक्त विशाल बद्री वृक्ष के समीप उत्तम तीर्थों से सुशोभित शीतल जल वाली भागीरथी गंगा बह रही थी। उसमें सुंदर कमल खिले हुए थे, उसके घाट मणियों और मूंगों से आबद्ध थे। अनेक प्रकार के वृक्ष उसके तट प्रांत की शोभा बढ़ा रहे थे। वह दिव्य पुष्पों से आच्छादित हो हृदय के हर्षोल्लास की वृद्धि कर रही थी। उसका दर्शन करके महात्मा पांडवों ने उस अत्यंत दुर्गम देवर्षि सेवित प्रदेश में भागीरथी के पवित्र जल में स्थित हो परम पवित्रता के साथ देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। इस प्रकार प्रतिदिन तर्पण और जप आदि करते हुए वे पुरुषश्रेष्ठ कुरुकुल शिरोमणि वीर पांडव वहां ब्राह्मणों के साथ रहने लगे। देवताओं के समान कांतिमान नरश्रेष्ठ पांडव वहां द्रौपदी की विचित्र क्रीड़ाएँ देखते हुए सुखपूर्वक रमण करने लगे। इति श्री महाभारत वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस्तीर्थयात्रायां गंधमादन प्रवेशे पंचचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 145वां अध्याय पूरा हुआ।